شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم، ایشالله که حال احوالتون خوب باشه. گلگلی های من، میشه اردک رنگش عوض بشه؟ میشه؟ نمیشه؟ خیلی خوب، برای اینکه جواب این معما معلوم بشه شما باید چی کار کنین؟ به قصه گوش بدین. اسم قصه‌مون هست خانم اردکی رنگش کجا رفته؟ خاله اردک وقتی از خواب بیدار شد و خواست خمیازه‌ای بکشه، همین که بال و پرش رو باز کردید که رنگ تمام پرهاش سیاه شده، سیاه سیاه. خاله اردک خیلی ناراحت شد، فکر کرد ای بابا، رنگ پرهای من که زرد بود چرا سیاه شدن؟ یعنی رنگ زرد و قشنگ خودم کجا رفته؟ خاله اردک راه افتاد بره تا رنگ گم شده خودشو پیدا کنه. رفت و رفت و رسید به پیشی ملوسه. خاله اردک با ناراحتی از پیشی ملوسه پرسید پیشی جونم، تو رنگ زرد و قشنگ منو ندیدی؟ رنگ قشنگ پرهام از صبح تا حالا گم شده، ببین سیاه شدم. پیش ملوسه با تعجب نگاهی به خاله اردکه کرد و گفت وای، چرا این رنگی شدی؟ من رنگ زرد و قشنگ تو ندیدم، اما باهات میام تا دوتایی بگردیم و پیداش کنیم. خاله اردکه و پیش ملوسه دوتایی با هم راه افتادن تا بالاخره بتونن رنگ پرهای خاله اردکه رو پیدا کنن. رفتن تا رسیدن به هاپوی خالخالی. خاله اردکه با ناراحتی از هاپوی خالخالی پرسید هاپو جونم، تو رنگ زرد و قشنگ منو ندیدی؟ پیشی ملوسم گفت آخه میدونی چیه؟ رنگ خوشگل پرهای خاله اردکه از صبح تا حالا گم شده. هاپو تعجبی کرد و گفت وای، چرا این رنگی شدی خاله اردکه؟ من رنگ زرد و قشنگ تو ندیدم، اما منم میام که ستایی با هم بگردیم، شاید پیدا کردیم. خاله اردکه و پیشی ملوسه و هاپوی خالخالی راه افتادن تا بالاخره ببینن چیکار میکنن. اونا همینجور که داشتن میرفتن و میرفتن، یه دفعه یه سیب گنده و درشت و سرخ از شاخه درخت کنده شد و افتاد روی زمین. بعدم قل خورد اومد جلوی پای خاله اردکه. خاله اردکه اومد از روی سیب بپره که یه دفعه پاش لیس خورد و افتاد توی برکه‌ای که همون نزدیکی‌ها بود. پیشی ملوسه و هاپو خالخالی بدو بدو رفتن کنار برکه تا به خاله اردکه کمک کنن. اما بچه‌های عزیزم، خاله اردکه خودش شنا بلد بود. همینجور که داشت تو آب برکه شنا میکرد تا خودشو به پیشی ملوسه و هاپو خالخالی برسونه تا بعد ستایی با هم باز برن بگردن دنبال رنگ زردش، یه دفعه متوجه یه اتفاقی شد. پیشی ملوسه و هاپوی خالخالی هم که انگار متوجه ماجرا شده بودن، با تعجب به خاله اردکه نگاه میکردن. بچه ها، رنگ بال و پر خاله اردکی باز زرد شده بود، دیگه سیاه نبود. پیش ملوسه با عصبانیت گفت: فهمیدم، پس رنگ زرد و قشنگ بال و پر خاله اردک و این برکه بدجنس برداشته بود و جاش اون رنگ سیاه رو گذاشته بود. هاپوی خلخالی که تا اون موقع ساکت بود شروع کرد به پارس کردن. بعدش به خاله اردک و پیشی ملوسه گفت: رنگ زرد و قشنگ بال و پر خاله اردکی اصلا گم نشده بوده، فقط اردک کثیف شده بوده، افتاد تو برکه، دوباره تمیز شد. خاله اردک یکم فکر کرد و بعد با خوشحالی گفت: آره یادم افتاد، من دیشب که داشتم میرفتم خونه که بخوابم، چون شب بود و هیچ جا رو نمیدیدم، افتادم توی چاله پر از گل، پس اون سیاهیایی که به بال و پرم چسبیده بودن گل بودن. گلای قشنگم، شما هم پی بردین که آب یکی از با ارزشترین نعمتهای خداست. بله، اگه آب نباشه اصلا ما نمیتونیم زندگی کنیم. پی بردید؟ هان چی میگین؟ میدونستین؟ بله، شما دانشمند کوچولوها همه چی رو میدونین. گلگلی های من، قدر آب رو بدونین. زمانی که دست و صورتتون رو میشورین لطفاً شیر آب رو ببندین یا کم کنین، هر موقع احتیاج داشتین استفاده بکنین. باشه؟ قربون شما گلای قشنگم که مثل آب زلال و پاک و صافید. حالا دیگه چشماتونو ببندین و لالا بکنین. خدا حافظ تا فردا شد.